Dziedziniec Kultury w Trójce, dzisiaj tuż po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych roku 2010, czyli sprzed mniej więcej 14 lat. Pierwszy już za nami to był szwedzki zespół Sabaton w utworze Uprising, czyli kompozycji poświęconej powstaniu warszawskiemu, a teraz już pierwsza

skinny little bitch. Pearl Jam, Just Breathe, utwór z płyty Backspacer, później The Black Keys i Tighten Up. To z kolei fragment albumu Brothers i wreszcie grupa Hole, czyli Courtney Love i Skinny Little Bitch. Piosenka, która pojawiła się na płycie Nobody's Daughter grupy Hole. Płyta nagrana po dłuższej przerwie w istnieniu tej grupy. Kolejna trójka przed nami. Gorillaz, Jamiroquai i Duffy. On Melancholy Hill. To piosenka, która okazała się na singlu, a także na płycie długogrającej grupy Gorillaz Plastic Beach. Właściwie na wszystkich instrumentach zagrał Damon Albarn i oczywiście on też zaśpiewał. Później Jamiroquai i White Knuckle Ride z albumu Rock the Starlight i wreszcie Duffy ze swojej drugiej płyty Endlessly. Well, well, well. To tytuł piosenki. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Trzy zespoły z Ameryki Północnej. Najpierw dwa amerykańskie, czyli Kings of Leon i Interpol, a później jeden kanadyjski, czyli Arcade Fire. I won't ever be your cornerstone. Kings of Leon i Pyro, Interpol, Barricade i wreszcie Arcade Fire, Ready to Start z płyty The Suburbs, albumu, który dotarł na sam szczyt zestawień bestsellerów albumowych zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Kolejna trójka to artyści europejscy, Walia, Szkocja i Anglia. Alone forever. Again and again. pretend you were tying me to the tree. Now it's your turn, you were tying me to the tree. And you will sing and sing forever, you and me. And in the dark, I wonder what you see. And we will hustle, hustle, hustle to be free. Free from all the happy thoughts and smiles across the sea. In favor of the meanings. From back doors to the heart, from where we always, always fall apart. And we will hustle, hustle, hustle to be free. Free from all the happy thoughts and smiles across the sea. Manic Street Preachers i Ian McCulloch z grupy Echo and the Bunnymen w piosence Some Kind of Nothingness. To był fragment albumu Postcards from a Young Man. Później grupa Bell and Sebastian i I Want the World to Stop z płyty Bell and Sebastian Write About Love. I wreszcie Tongue i Hustle. Przed nami kolejne trzy przeboje roku 2010. Yesayer ze Stanów Zjednoczonych, Muse z Anglii i The National ponownie ze Stanów. Clear eyed as I have been.